الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجعنا ومقوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين تو ہے باب بہار فارسہ شاکرہ جانے احمد کی راحت بیتا کون سلام جان احمد کی راحت بیتا کون سلام تو ہے پاک نبی کی بہار فاطمہ تو ہے شرم و حیا تاجدار فاطمہ تو ہے باب نبی کی بہار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار سیدہ اللہ کریم جی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب نبی سرور کائنات مغفرہ مجرات عائشہ حقیق کائنات زینت بزم کائنات احمد الجواب جناب محمد مصطفیٰ تحیت و ثنا کے دربار و دربار میں حدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ المبارک کی بابرکت ساتوں میں اللہ کے حضور حاضری کا موقع میسر ہے. دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار عالی کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ماہ مقدس ماہ رمضان شریف کے جمعہ کے تصدق سے ہم سب کے گناہوں کا اللہ کریم معاف فرمائے. عوام محبت آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دو عظیم ذاتوں کا دو عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ کل یعنی تین رمضان مبارک کو شہزادی رسول سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فرار مصطفیٰ ام الحسنین زوجہ مولا علی الرضا شیر خدا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال تھا اور دس رمضان المبارک کو حضرت سیدہ مخدومہ کائنات زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام اس سے بڑھ کے کون زیادہ بیان کرے کہ جن کو اللہ کریم اپنے پاک کلام میں دعا فرمائے اپنے پاک کلام کے اندر جن کا مرتبہ اللہ بیان فرمائے بائیسویں پارے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا فرمانے عالی شان موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی علیہ السلام کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے پور ستھرا کر دے. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام مطلقاً اہل بیت اطہار کی نسبت کے لیے موجود ہے اور دوسری طرف 21ویں پارے کے اندر اللہ تعالی شانہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. فرمایا نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ازواجهم اور نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. ایمان والوں کی مائیں ہیں. ابتدا میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کو جو بھی شرط ملا, مقام ملا, مرتبہ ملا, عزت ملی, وجاہت ملی, شان و شوکت ملی, وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے ملی. سرکار کے صاحبزادوں کا مقام سرکار کی وجہ سے, سرکار کی صاحبزادیوں کا مقام سرکار کی وجہ سے, سرکار کی ازواج بیویوں کا مقام سرکار کی وجہ سے, سرکار کے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کا مقام سرکار کی وجہ سے, جس کو بھی ذات رسول علیہ السلام سے نسبت ہوئی ہے, تعلق نصیب ہوا ہے, اللہ نے ہر اس ذات کو شانیں بھی عطا فرمائی ہیں, مقامات بھی عطا فرمائے ہیں. لیکن خور طرف بات یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر کئی طرح سے بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے. لوگ عظمت اہل بیت کی بات تو کرتے ہیں مگر صحابہ کی عظمت بھول جاتے ہیں, یا صحابہ کی عظمت کی بات تو کرتے ہیں اہل بیت سے نفرت کا اظہار نعوذ باللہ کرتے ہیں, یا صحابہ میں سے کوئی کسی پر کوئی اعتراض کرتا ہے, کسی پر کوئی اعتراض کرتا ہے, سرکار کی ازواج میں سے کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو نہیں مانتا. تو میں سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں, جو غلام ہوتا ہے وہ امتی ہوتا ہے, جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کا حق یہ نہیں بنتا کہ کبھی آل پہ منتظریاں کرے, کبھی اصحاب پہ منتظری کرے, کبھی ازواج پہ اعتراض کرے, کبھی خرافہ پہ اعتراض کرے, کبھی صدیق اکبر کے ذات پہ اعتراض کرے, کبھی عمر فاروق کی ذات پہ اعتراض کرے, کبھی عثمان ذوالقرنین کی ذات پہ اعتراض کرے, کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ اعتراض کرے, جی کبھی سیدہ خدیجہ پہ اعتراض کرے, کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ پہ اعتراض کرے, اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور روز قیامت سیدہ زہرا ایسے بندے کو کبھی قبول نہیں فرمائے گی کہ جو ان کی محبت کے نعرے کو مارتا ہو, اگر ان کی امی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا ہو, ان کی امی سیدہ خدیجہ کی عزت نہ کرتا ہو, ان کی امی جان سیدہ حفصہ کی عزت نہ کرتا ہو, ان کے ابا جی کے یاروں کا ذکر نہ کرتا ہو. اس لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بندے سے کبھی راضی نہیں ہے جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے, جو عمر فاروق کو گالیاں دیتا ہے, جو عثمان ذوالقرنین کو گالیاں دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو حکم جز کا ہوتا ہے وہی حکم کل کا ہوتا ہے. سرکار نے سیدہ زہرا کو اپنے وجود کا ٹکڑا قرار دیا, اپنے وجود کا حصہ قرار دیا. تو کیا خیال ہے سیدہ کو سرکار اپنا قرب بیان کریں اور سیدہ کا اپنے ساتھ اپنا تعلق بیان کریں, تو جب اتنا گہرا تعلق ہے تو ماننا پڑے گا جو سیدہ کی رضا ہے وہ نبیوں کے تاجدار کی رضا ہے, جو نبیوں کے تاجدار کی رضا ہے وہ سیدہ زہرا کی رضا ہے. جب سرکار فرما رہے ہیں میری سیدہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے, میرے وجود کا حصہ ہے, دوسری روایت میں فرمایا یوری پوری ماں آ رہا بہا من آ رہا بہا, جس نے میری سیدہ زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے سیدہ زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو جب اتنا قریب کا تعلق ہے باپ بیٹی ہونا اپنی جگہ, لیکن جو سرکار نے اتنا خاص تعلق بیان کروایا تو اس سے سمجھ آتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی پسند ہے وہ سیدہ کی پسند ہے, جو سیدہ کی پسند ہے وہ مصطفیٰ کریم کی پسند ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا ساری زندگی ظاہری پیار کرتے رہے اور وصال کے بعد بھی اپنے پہلو میں لا دیا, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری زندگی پیار کرتے رہے اور نشاط کے بعد پہلو میں نکال لیا. ایسا ہر دن نہیں ہے کہ کوئی سیدہ فاطمہ کو تو مانتا ہو مگر صدیق اکبر کو نہ مانتا ہو, عمر فاروق کو نہ مانتا ہو, عثمان حضرت دلائل کو نہ مانتا ہو, چین طلحہ دلائل کو نہ مانتا ہو, صاحب سعید کو نہ مانتا ہو. ایسا ہر دن نہیں ہے اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سچے دل سے مانتا ہے تو سرکار کے فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے جو سرکار کی رضا ہے وہ سیدہ فاطمہ کی رضا ہے, جو سرکار کی پسند ہے وہ سیدہ فاطمہ کی پسند ہے. اس لیے سیدہ فاطمہ اسی کو اپنا سمجھے گی جو ان کے ابا جی کا احترام بھی کرتا ہے, ان کی امی جان کا بھی احترام کرتا ہے, اور ان کے ابا جان کے سارے سے ہاپا کا بھی احترام کرتا ہے. اگر رفتہ رفتہ یہ بیماری عام ہوتی چلی گئی, اہل بیت کی محبت کے روپ کے اندر لوگ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ سرکار کی صاحبزادی ہیں, تختِ جگر ہیں, سرکار کی شہزادی ہیں, کون کی عظمت کا انکار کر سکتا ہے؟ مگر بات یہ ہے, دیکھنا یہ ہوگا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج دونوں ذاتوں کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں, اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رفیقہ حیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ تاجدار انبیاء کا ساتھ دیا, زندگی کے ہر موڑ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کیا, ساری زندگی آپ وفا کرتی رہی. اور آج کی دنیا میں مختلف ادارے ہیں, کوئی ادارہ کوئی سند جاری کرتا ہے, کوئی کسی کو جاری کرتا ہے, کوئی کسی کو جاری کرتا ہے. اب جو ادارہ اس کو سند جاری کرتا ہے, سند لینے والا سند دینے والا دو اپنے آپ کو مستند قرار دیتے ہیں. سند دینے والا بھی کہتا ہے میرا مستند ادارہ ہے, سند دینے والا بھی کہتا ہے میں مستند ادارے سے فارغ التحصیل ہوں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا یہ ادارے بھی فانی, یہ سند بھی فانی, دینے والا بھی فانی, دینے والا بھی فانی. اور کس سند کا اعلان میں کرنے لگا ہوں؟ وہ سید وہ سند ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ازواج کی ہے, اور بیان میرے مصطفیٰ کی زبان فرما رہی ہے. اور اس سے پہلے اللہ جل شانہ کا پاک کلام رب تعالیٰ خود اس سند کو بیان فرماتا ہے. ایک ہے میں کہوں کہ مصطفیٰ کریم کی ازواج کا یہ مقام ہے, کوئی اور علامہ صاحب کہیں, مفتی صاحب کہیں, جی پیر طریقت دار شریعت کہیں, شارع حدیث کہیں, مفسر قرآن کہیں, مقام بہت بڑا ہے. مگر یہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے ازواج کا مقام اللہ کریم خود اپنے قرآن میں فرماتا ہے. قرآن پڑھو ذرا آپ کو سبحان اللہ, ذرا خود کیا سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے, روزہ میں نے بھی رکھا ہوگا اور صبح الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے منڈی مول کی نماز کے بعد میں گھر سے قرآن دیا ہے, پھر سفر کیا ہے, آپ اقوام سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں, جمعہ شریف پڑھایا جائے گا, پھر جا کے وہاں میں ان شاء اللہ رات تراویح ہوگی. تو اگر آپ اس طرح ڈھیلے ڈالے رہیں گے تو میں بھی سوچوں گا کہ پتا نہیں روزہ ہو گئی میرا سخت ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں, ذرا کھل کے کہیں سبحان اللہ. اللہ کی بیویوں, لستن ما کا احد من کی عورتوں میں تمہاری مثال ہے؟ کوئی تمہاری مثال نہیں. آپ کہیں کیسے آج بھی بچیاں ہیں بہنیں ہیں رشتے طے کیے جاتے ہیں, کسی کا رشتہ اس کے ماموں طے کرتے ہیں, کسی کا اس کے والد طے کرتے ہیں, کسی کا ننہال طے کرتے ہیں, کسی کا ننہال طے کرتے ہیں, جی کسی کا کوئی طے کرے, مگر مصطفیٰ کریم کی ازواج کا کیا مقام ہے؟ جن کا رشتہ بھی طے ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے طے ہوتا ہے. یا نساء النبی لستن احد من النساء, یہ ہے اللہ کے محبوب کی ازواج کی سند جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. اب قرآن جہاں جہاں پڑھا جائے گا پڑھا جاتا رہے گا اللہ کے محبوب کی ازواج کی عصمت کا اعلان ہوتا رہے گا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے, اکیلے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات رات لے کر حاضر ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر حاضر ہوتی تھی. اگر آپ میں سے کوئی دیہاتی ماحول دیکھنے والا انسان ہے یا کسی نے دیکھا ہوا ہے تو دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب فصل کا ٹائم ہوتا ہے تو کام کرنے والے چلے جاتے ہیں, پھر مائیں بہنیں ناشتہ تیار کر کے اس کو باغ میں پہنچاتی ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی عبادت کے لیے جب غار میں رہتے تھے اور سارا دن وہیں رہتے تھے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ زیادہ راہ آپ کے حضور عرض کر دیا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر حاضر ہوتی تھی. ایک دن آپ کھانا لے کر جا رہی تھی, تو ظاہر ہے کہ جو بندہ سچے دل کا ہوتا ہے یہ سچی ہوتی ہے, اللہ کریم اس کے ارادے کا بھی خیال فرماتا ہے, اس کے کام کا بھی خیال فرماتا ہے. اللہ کریم خیال فرماتا ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے نکلی, ناشتے کا سامان رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا سالن بنایا ہوا ہے, برتن کچھ رکھے ہوئے ہیں, لے کے جا رہی ہیں کھانا اپنے شوہر نامدار کا, زمینوں کے تاجدار کا. اور یہ آج ہماری ماں بہنوں کے لیے درس بھی ہے, چند ماہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کی سرزمین پہ احتجاج کیا گیا اور اس کا دیکھا ہوا تھا, میرا شوہر مجھ سے روٹی کا تقاضا کیوں کرے, میں آزاد ہوں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آزادی وہ نہیں ہے جو یورپ دے, آزادی وہ ہے جو اسلام اور قرآن عطا فرماتا. ایک منٹ کے لیے آپ اسلام کو سائڈ پہ رکھیں, عورت کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عزت ساری اللہ نے شریعت محمدیہ کے روپ میں عورت کو عطا فرماتا. جب سرکار نہیں آئے تھے بچیاں زندہ تر گور ہو جاتی, دفن کر دی جاتی, عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بدتا سلوک کیے جاتے ہیں. یہ نبیوں کے تاجدار کا کمال ہے, سرکار نے ماں کو ماں کا رتبہ عطا فرمایا ہے, بیٹی کو بیٹی کا عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس وقت کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ رونا پیٹنا یہاں تک کہ ماں کو شکر کر دیتے کہ میرے گھر لڑکی کیوں پیدا ہو گئی. یہ میرے سرکار کا کمال ہے, سرکار آئے آپ نے فرمایا جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ پریشان نہ ہو, لڑکا پیدا ہوگا تو ایک فرشتہ مبارکباد دینے آئے گا, لڑکی پیدا ہوگی تو فرشتوں کی جواب مبارکباد دینے آئے گا. اللہ, یہ ماں بہنوں کے لیے سبق ہے اور سنت ہے. اگر اپنے خامن کی خدمت کر رہی ہے تو یہ ان کے لیے اعزاز ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم کی خدمت کرنی چاہیے, اور یہ بہت بڑا اعزاز. کسی موقع پھر میں اس کی وضاحت میں جاؤں گا. ہمارے استاد اسناد الکل علامہ عطا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر استاد شاگرد سے پانی مانگے تو جس شاگرد سے مانگے پانی وہ بھیجے گا، دوسرا دے گا تو پہلا نافرمان سمجھو۔ یوں ہی اگر شوہر محترم اپنی زوجہ کو ڈرائیو حکم دیتی ہیں، جب حکم وہ دیتے ہیں تو زوجہ کا حق بنتا ہے اولین ترجیح پہ پہلے خود حکم فرمائے۔ ہاں مزدوری ہے، بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر بنا تو حکم دے سکتی ہوں، ورنہ اول ترجیح میں وہ خود اس پر عمل کرے۔ تو سیدہ خدیجہ بنت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی، اچھا عجیب اتفاق ہے، البیرا راوی ہے، ادھر سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی سرکار کی خدمت کے لیے، ادھر سے اللہ کریم کو اتنی ادا پسند آئی کہ میرے امین بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیت سچی ہو، ارادہ سچا ہو۔ اب ایک طرف خدمت یہ بھی تھی کہ نبیوں کے تاجدار میرے شوہر ہیں، اور ایک طرف یہ تھی کہ میری ذمہ داری ہے، میرے شوہر محترم ہیں، ان کو میں نے کھانا پہنچانا ہے۔ اب اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، رب کریم جل شان نے جبریل امین کو بھیج کے میں جبریل فوراً چلا جا، میرا پیغام دے جا، میرے محبوب کو میرا پیغام دے کے آیا۔ اندرا توجہ کرو، دھیان کرو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں نکلی آئی، گھر وال جان واسطے یہ سفر کردیاں جا رہی ہیں، کردیاں جا رہی ہیں، جلدیاں جلدیاں گھر وال جا رہی ہیں۔ ادھر اللہ کریم جل شان نے جبریل امین حکم دیتا، اے جبریل فوراً چلا جا، زمین پہ چلا جا، باہر اندر چلا جا، میرے آقا کریم کے دربار اندر چلا جا۔ ابھی بیان کر دے پہلا دی سماعت کر لو، ان نبی ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال نا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سیدہ خدیجہ سفر کر دیا کر دیا، جب کار دے قریب ہو گیا ہے، ادھر جبریل امین کار وچ پہنچ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں، حاضر ہو کے آ گئے ہیں، حاضر ہی خدیجہ کو قد قطب مائنا فی ادم وطان، سنیا اے تھوڑا جیا سفر رہ گیا ہے، تو آتی جو جا سیدہ خدیجہ تو آتا مندر لے کے آ رہی ہیں، آتا کھانا لے کے آ رہی ہیں، سنیا برتن لے کے آ رہی ہیں، انہاں برتنا دے وچ روٹی بھی ہے، انہاں برتنا دے وچ سالن بھی ہے، وہ لے کے آ رہی ہیں، فائزہ جب وہ آ جائیں علیہ السلام لگے حضور جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام دے دے، سلام دے دے لطف وہ منی اور میری طرف سے بھی انہیں سلام آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر خیر کیا کرتے، جس پنجابی میں لکھا نہیں ہے نا، وہ دی ذکر گل چھڑ دے کہ کیا ہی بات ہے، وہ ذکر ہوئی تو سرکار اکثر ذکر کرتے تھے ازواج میں بیٹھ کے، خدیجہ تو پھر خدیجہ، سبحان اللہ، خدیجہ تو پھر خدیجہ۔ تو باقی ازواج سوچتی تھی، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ کی اور بیوی کوئی نہیں، صرف آپ ان کا ہی نام لیتے ہیں، تو میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش سیدہ خدیجہ تو میں ہوتی تو آپ میرا نام تو بار بار لے سکتے۔ جب آپ کے پاس آ جائیں آپ نے ان کو سلام کہنا ہے، ان کے رب کی طرف سے ساتھ فرمایا سلام میرا بھی ہو جائے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بشارت دینا کہ اے سیدا تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں تیرا گھر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مبشر ہاں کہ بیت فی الجنہ، کون سا گھر؟ سامن حروف جس میں شور نہیں ہو، پورا سکون گھر، ہر بندہ سکون کا متلاشی۔ میرا بھتیجا کو ایسا گھر بنا عطا فرمایا جو گھر سکون والا گھر ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بڑا غریب سا پہلو ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کا ساتھ دیتے تھے ہر وقت، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں۔ اور ایک رفیقہ حیات کا حق بھی یہی بنتا، بیوی وہ نہیں ہے کہ جو آ کے یہ میں تیرے کپڑے دھوا تو میں تیرے پرانے لگا، میں تو نہیں کم آئی لگ، میں تو کھانا نہیں بنا سکتی، مجھے گرمی لگتی ہے، بچے میں نہیں پال سکتی، ان کے لیے اور اسلام کہتا سو جا وہ نہیں ہے، سو جا وہ ہے جو ہر دکھ سکھ میں اپنے شوق کی شریک حیات ہو، چاہے کسی کو غصہ آ بھی جائے اس پر، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے کس کی عظمت ہے، جو ایک طرف شہزادی مصطفیٰ ہیں اور دوسری طرف زوجہ شیر خدا ہے، مگر کام کرنے کی باری آئی تو کام کرنے سے آپ نے کبھی دل نہیں چڑھا، کبھی دل نہیں چڑھا۔ اور یقین جانے میری آنکھوں میں اشعار کو روایت کرتے ہوئے ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سید الفاظ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، سیدہ بات عرض کرنے لگی، اے میرے ساتھی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو ہم دونوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، تو کچھ نہ کچھ انتظام کر لیجیے۔ اور یہ میں اس طرح میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، عام طور پر جب میں اعلان کرتا ہوں، یہی اعلان کرتا ہوں، فرض میں یہاں اعلان کرتا ہوں اللہ کے گھر کا کام ہو رہا ہے، آپ لوگ کیجیے، کئی کئی ناراض ہو جانے والے نے علامہ صاحب کو پتا نہیں کیا آپ بنائیے، آج بھی اعلان شروع کر دوں، فرض کرے میں کہتا ہوں یہ بات نمازیوں کو دکھ کرتی ہے تو اس کے لیے چھاؤں کا انتظام کرنا چاہیے، کون کون شریک ہوتا ہے، کئی ایسے ہیں جو مجھ سے قبول کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ناراضگی والی بات نہیں، یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ اب سیدہ فاطمہ کہنے لگی، ہے میرے سر کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو بچوں کو لنگر بھی دینا ہے، کیسے دے؟ تو آپس میں مشاورت جاری تھی، مشاورت ہو رہی تھی، تو آپ نے خود بڑھ کے کہا، اچھا مجھے یاد آیا ایک کپڑا ہے میرے پاس، اگر وہ کپڑا آپ بازار میں بیچ آئے، چند پیسے مل جائیں تو ہمارا گزارا چل سکتا ہے، ایک کپڑا ہے میرے پاس۔ اور اب عجیب قسم کے لوگ ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس روایت کو لے کے کہہ رہے ہیں، یو اگر جو سرکار کچھ کر سکتے ہو لیتے ہو دیتے گھر کو کیوں رہ گئے، سرکار کے بیٹی گھر میں بھوک کیوں تھی؟ ایسے پاگڑوں کو میں اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کے غریبوں کا حال بیان کیا، ورنہ سیدہ زہرا وہ ہیں جن کے شہزادوں کے جوڑے اللہ جنت سے بھیج دیتا ہے۔ سیدہ پاک کہنے لگی، میرے پاس ایک کپڑا ہے، میں وہ کپڑا جو ہے آپ کو دیتی ہوں، آپ وہ کپڑا لے جائیں بازار میں جا کے فروخت کر آئیں، اس سے جو ملے گا ہم اس سے پھر اپنا کام چلا لیں گے، گھر کا کھانا پینا اس سے چل جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی صدقے جائیں، وارے پیارے جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرے رفیقہ حیات جو آپ کا مشورہ ہے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہونا بھی ایسی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مگر وہ حاکم ایسا نہ بن جائے ہر وقت ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا ہو جائے، اخلاق عالی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور نہ ہی زوجہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے۔ تو مولانا شیخ الاسلام کے تھا ہوتا آلات کو کپڑا لیا اور بازار میں بیچنے چلے، توجہ سے سوال کرنا، بات بڑی لذیذ ہے اور موضوع بڑا حسین ہے۔ آپ نے وہ کپڑا لیا اور کہا میں یہ کپڑا بازار میں جا کے بیچاتا ہوں۔ وہ کپڑا لیے، آپ جب بازار میں گئے، ابھی اس کا ریٹ لگ رہا تھا، ایک کو دکھایا، دوسرے کو دکھایا، یہ کپڑا بیچنا ہے، یہ کپڑا کرنے کا بھی دیکھا، خیر کرتے کرتے وہ کپڑا 6 درہم کا بیچ گیا۔ کتنے کا؟ 6 درہم۔ کتنے کا؟ 6 درہم۔ 6 درہم کا کپڑا بیچ گیا۔ 6 درہم کا کپڑا جب بکا تو مولانا شیر خدا خوشی خوشی کو لے کے آ رہے تھے واپس، کہ چلو کچھ نہ کچھ بچوں کے لنگر کا انتظام ہو گیا، اور ایسے بھی نہیں تھے، بڑے صاف تھے، چیپا کرنے بیٹھ جاتے، یا اللہ شیر خدا بنائے میرے گھر کے مہمان ہو گئے۔ آج لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، نماز میں پڑھتا میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، پیسہ بھی پڑھ پاتا، اللہ فرماتا ہے خود بھی بے یاد نہ، میں اس پر راضی نہیں ہوتا جس کے پاس دولت کی ریت بیل ہوتی ہے، میں راضی اس پہ ہوتا ہوں جو میرے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے۔ کسی کی اونچی کرسی دولت کا معیار دے کے مت سمجھنا۔ اب پیسہ امریکہ کے پاس تھوڑا ہے، دولت تھوڑی ہے، معاشرہ تھوڑی ہے، مگر اسلام کے مقابلے میں وہ زیرو۔ تو مولانا شیر خدا واپس آ رہے تھے، مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھیتر میں لے کے واپس آ رہے ہیں، تو دے آ رہے ہیں، اگے تھوڑا جاتا برجیتا ایک سوالی روندا کیا تھا، میں بڑا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، میرے کو کھان پینے کو کچھ نہیں، اے جان والے علی کو دے جا، میرا بھلا کرتا جا، اللہ کے مولا کی شیر خدا نے دل میں خیال ہے، خاص کے میرے لیے بچے ہیں نہیں، اولا کو دینا بھی میری کی منا نہیں ہے، لیکن مولا مشکل کشا شیر خدا نے دل میں خیال آیا، ایک پاس اللہ کی رضا ہے، ایک پاس میری رضا ہے، آپ نے فرمایا بے لیا تو لے جا میرے بچوں کا میرا اللہ وارث ہے۔ یہ دن کے پاس دے دیا۔ سوالی نے کہا میں بڑا بھوکا ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے دے دے، آپ نے وہ 6 درہم کو دے دیا۔ رب جل شان ہو اپنے پیاروں سے کیسے کیسے پیار کرتا ہے، یہ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے پیاروں سے بڑے پیار کرنا۔ اچھا جب آپ چلے اب خالی آتے، کچھ پاس نہیں، جو تھا وہ دے دیا، اللہ کے رستے میں دے دیا، اس امید پر کہ جس کے لیے میں دے رہا ہوں وہ میرا کام کر دے۔ بائیں والی ذرا کہیں سبحان اللہ۔ مولانا شیر خدا تو 6 درہم دے دی، پھر آگے نکلے، دیکھا ایک بندہ دان لے کے کھلوتا ہے، دائی لے کے کھڑا ہوا ایک بندہ، اور کہتا ہے جانے والے میں یہ گائے بیچنا چاہتا ہوں، کیا تو خریدے گا؟ میں یہ گائے بیچنا چاہتا ہوں، خریدو گے؟ آپ نے فرمایا خرید تو لوں، پر پاس پیسے ہی نہیں، کیسے خریدوں؟ اس نے کہا چھوٹا تم خریدنا چاہتے ہو؟ کہا خریدنا چاہتا ہوں، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ میاں دل کی بات بتاؤ، دینا چاہتے ہو؟ کہا لینا چاہتا ہوں۔ چھوڑو، ایک مدت تک وعدہ کرو، 100 درہم کی تم لے جاؤ، جب وہ ٹائم آئے گا تو مجھے 100 درہم دے دینا۔ توکل کر ذرا خدا پہ، دیکھ وہ تجھے کیسے کیسے دیتا ہے۔ بولا رشید خدا نے میں تیرے کو خرید رہا ہوں، پر پیسے کوئی نہیں، انہیں آگے تجھے رہے گا، چلے جاؤ، 100 درہم میں کائے کروں دیا گا،

ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے گھر سے پہلے بھی آپ تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، لیکن آپ کا مزید تعاون درکار ہے، بالخصوص جو نمازیوں پر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت سارے انتظارات ہیں، ان کے لیے سائے کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے پنکھوں کا انتظام نہیں ہے، اس طرح نیچے جو دوست کر رہے ہیں اللہ مجھے عطا فرمائے، آپ کو میں اس لیے عطا ہوتی ہے اور اتنا لمبا تفصیلی مضمون آپ اس لیے نہیں سنایا کہ آپ جیسے آئے تھے جڑ کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں، ہم وہ غلام نہیں ہیں کہ صرف تذکرہ کریں، خیر کریں، ذکر کریں اور چلے جائیں، ہم نے سبق لینا ہے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا نے شیر کے صرف پاس اللہ پر توکل کر کے وہ چھ رائے خدا میں دیے، اللہ نے چھ کے بدلے میں 60 دے دیے، اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ نے اس حوالے سے بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا ہے، چاہے دو تین ساتھی مل کے اس کا انتظام کر لیں، اور میں انشاءاللہ اگرچہ بڑا ہی اتنا سا بندہ ہوں، لیکن اللہ کے کرم پہ یقین کر کے کہتا ہوں، وہ اللہ آپ کو تھوڑ نہیں آنے دے گا، وہ اللہ آپ کو کمی نہیں آنے دے گا، آپ کے دیے ہوئے رزق سے جہاں چھاؤں کا انتظام ہو گیا، جہاں پنکھا لگ گیا، جتنی دیر پنکھا چلتا رہے گا، جتنی دیر سایہ رہے گا، نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا، آپ کو اس کے ہر سجدے کا بھی ثواب ملے گا، ہر تسبیح کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے آقا پاک نے اس کو محسوس اس انداز میں ضرور کرنا ہے کہ آپ اس پر توجہ دینی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ذات پر متوجہ نہیں کیا، آپ کو راہ خدا کے لیے آمادہ کیا ہے، اور حضرت مولا مشکل کشا کا نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ کریم ہم سب کو تین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ واہ، الحمدللہ رب العالمین۔